Доки батько біля похідної майстерні веде ділові переговори, а потім з кимось із ремонтників починає розбирати москвичеві нутрощі, Ліна, ще не зовсім отямившись після пережитого сорому, стоїть, туплено розглядає дошку пошани, звідки на неї дивляться, видно, ці ж самі бульдозеристи. І цей смаглій, що воду пив, і ті, що тільки-но реготали на валу. Вони й тут, на фотографіях, веселі, безшабашні, а одягнуті ще по-зимньому чи по-весняному, в фуфайках. В того шапка-вушанка на бакир, на вухо, а в того навмисне насунута на лоба. Той поклав на гусеницю бульдозера руку, мов другові на плече, а інший картинно позує, взявшись у боки. Ще котрийсь кремезний, широкоплечий, видно розважаючи товаришів, скорчив таку міну перед об'єктивом, що мимоволі всміхнеться. Із-за вагончика вийшла дівчина в ситцевому платтячку, мабуть, ровесниця Ліні. Тільки куди міцніша, здоровіша за неї. З вогню та сонця вся. Так і цвіте вся здоров'ям. Налите тіло горить смагою. «Ну і комедія ж була дивитись, як вас тягли», – сміхається вона до Ліни. «Це хлопці навмисно придумали вам для боксира танка послати. А Єгипті цього тільки подай». Найшли розваги. «Та ви на них не ображайтесь!» Очі дівчини проминились добротою. «Просто люблять тут у нас пошуткувати. А танк якраз вільний стояв. Цей уже як зачепить, то потягне. Він у нас трудяга». Дівчата разом глянули на танк, що стояв віддалеки на своєму, видно, постійному місці. Єгипта, заволодівши танковим краном, вже з кимось лаявся. Лаявся так, що Ліні хотілося вуха затулити. «Не зважай», – відвертаючись від Єгипта, заспокоїла її тутешня дівчина. «То він механіка перевиховує». Дівчата розгомонілись. Невдовзі Ліна вже знала, що звати цю дівчину – Василинка, а прізвище – Брага, і що брат її тут працює бульдозеристом на каналі, і що наступного літа вона вступатиме до Ровенського інституту інженерів водного господарства. Канал обіцяє послати, буде стипендіаткою каналу. А тут? Тут працює пікетажисткою, це от слово «пікет». Обов'язки нескладні, ходиш, переставляєш геодезичну рейку, а майстер нівелює. Якщо старикан в доброму настрої, то він і пікетажистку підпускає до нівеліра, що привчалася. Але це так, понад програму. Головне ж діло пікетажистки – переставляти оці віжки рябенькі. «Бачиш, он під вагончиком стоять. Одна моя, а друга – моєї напарниці. Її зараз нема». «Де ж вона?» «Розрахувалась, бо в неї мати дуже захворіла, а доглядати нікому. Оце, де зараз канал споруджується, все якраз з Ганусею ми пікети розставляли. Між нашими пікетами найжаркіші роботи йдуть». «Своєю роботою, Василинко, ти дуже задоволена?» «Як сказати, буває цікавіше, але й тут, хай по 100 метрів вперед, та все ж таки вперед. Інший світ, все таке далеке, одначе Ліна почувала, що їй цікаво слухати. І про ті пікети, і про нівеліри, і про те, як тут живуть. Слухала, а тим часом хтось підкрався із-за спини і хап її за голову. Міцно затулив долонями очі.